ขอเชิญท่านทั้งหลายได้นั่งตามอิริยาบถที่สบายอีกตามเคยเป็นอิริยาบถสมาธิของท่านครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมทั้งหลายเวลาของเราได้ล่วงเลยมาบ่ายห้าโมงพอดีในขณะนี้ก็คงจะเป็นเวลาอันควรที่เราจะได้พูดได้จากันเป็นครั้งสุดท้ายในสิ่งที่เราควรจะทำความเข้าใจกันยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องการถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ให้แบบสัตบุรุษเราได้เกิดมาหลายแสนชาติหลายโกรธกับนับไม่ถ้วนเพราะเหตุแห่งพวกเราทั้งหลายไม่สามารถถือเอาประโยชน์แห่งตนการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร มันก็เลยจบไม่ลงจบไม่ลงชาตินี้ควรจะถือเอาประโยชน์ให้ได้ยังไม่สายไม่มีชาติไหนที่จะดียิ่งไปกว่าชาตินี้ชาติปัจจุบันถ้าจะมัวปรารถนาคุณงามความดีสถานภาพที่ดีในชาติหน้าก็จะเพ้อฝันเลื่อนลอยจนเกินไปชาติหน้าจะดีก็ดีตั้งแต่เดี๋ยวนี้แต่นี่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อให้พรุ่งนี้เราก็จะจากกันไปมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันครึ้มอาจจะเป็นไปได้ท้องฟ้ามืดมัวมนเหมือนจิตใจคนหม่นมัวหมองบางท่านอาจจะ ใหม่ในข้อวัดปฏิบัติที่ได้มารวมกันเกิดฉันทะเกิดความพอใจครั้งแรกก็เหมือนตกนรกทั้งเป็นมันทรมานตื่นดึกลุกเช้า ฉันข้าวสายๆแต่พอเราข่มจิตข่มใจสำรวมใจทะเมนะสัญญะเมนะข่มใจตนเองสำรวมใจตนเองผ่านมาถึงวันที่สามที่สี่เริ่มเห็นคุณเห็นค่าจิตใจที่เคยแข็งกระด้างก็เริ่มอ่อนโยนน้ำตาไหลจิตใจย้อนคืนไปสู่อารมณ์ในอดีต ก็จะเห็นพฤติกรรมอย่าลืมนะไม่ใช่มันจะย้อนคืนเพียงแต่เด็กๆสมาธิมากๆจะรู้สึกตนเองดิตกลงไปในห้วงเหวที่ไหนสักแห่งละลึกมองลงไปลึกเป็นห้วงเหวลึกๆต่อมาก็จะปรากฏเห็นตนเองอยู่ในที่มืดๆตนเองก็นั่งเป็นเด็กๆลืมว่าจิตนี้ย้อนคืนไปจนถึงอยู่ในท้องแม่นะมีคนเป็นเขาก็มีคนไหนยังไม่เป็นก็ทำไปเถอะไปถึงตรงนั้นก็จะเห็นอะไรต่ออะไรมันเริ่มต้นมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรเรื่องชาติก่อนชาตินี้ชาติหน้าไม่ต้องถามใครเลยละไปถึงจุดนั้น ก็จะรู้เองว่าโอ้ชีวิตนี้เป็นกระแสดังที่เราได้พูดกันว่าวิญญาณโสตังกระแสแห่งวิญญาณจิตนี้มันจะจำเป็นจิตใต้สำนึกย้อนคืนเป็นที่เราไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นนั่นแหละคืนไปนู่นไปสู่ state of subconscious mind จิตใต้สำนึกเป็นอาณาจักรของมันลึกๆลงไปก็จะรู้จักคุณพ่อคุณแม่ร้องไห้ถึงบาปถึงกรรมที่ได้พูดได้กระทำกับท่านเมื่อจิตใจอ่อนโยนแล้วก็เป็นที่หลั่งไหลงอกงามออกมาแห่งบุญแห่งกัลยาณธรรมคุณงามความดีจิตใจแข็งกระด้างไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดฉะไหนจะรู้จักบาปจักบุญเหมือนแว่นตาเราเนี่ยถ้ามีฝุ่นมาจับ ฝุ่นนิดนิดที่ละเอียดเราก็เห็นเลยเพราะว่ามันสะอาดแต่ในถนนในฟางที่เรานั่งเนี่ยมันก็ยิ่งเยอะฝุ่นแต่มองไม่เห็นเพราะอันนี้พื้นฐานมันไม่สะอาดจิตใจเราขัดเกลาสะอาดลึกล้ำลงไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นของสกปรกบาปกรรมที่ตนเองได้กระทำมา ถ้าตนเองได้กระทำคุณงามความดีกุศลศีลเมื่อวันก่อนเราได้พูดถึงกุศลศีลที่เราได้ประพฤติปฏิบัติมาก็จะก่อให้เกิดอวิปปิสารคือไม่เดือดร้อนใจถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติทำสมาธิภาวนาหนักๆเข้ามันก็ไปเห็นพฤติกรรมดีก็เกิดปีติปราโมทย์น้ำตาไหลใจอ่อนเป็นที่งอกงามให้แก่คุณงามความดีอื่นๆถ้าใจแข็งกระด้างปิดประตูคุณงามความดีทั้งหลายไม่ให้เกิดขึ้นเปิดประตูรับความชั่วทั้งหลายทั้งปวงหลั่งไหลเข้าไป ที่ผ่านมาในชีวิตเราไม่ได้กระทำอย่างนี้เราก็เลยไม่สามารถถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็อยากจะตอกจะย้ำท้องฟ้ามืดครึ้มมีเมฆมีอะไรคล้ายๆกับพวกเทพเจ้าเหล่าเทวาทั้งหลายเตรียมที่จะสะอึกสะอื้นคิดถึงพวกเราที่จะจากไปการที่เรามาเป็นอยู่รวมกันเช่นนี้มันไม่ใช่จะเป็นได้ง่ายๆยากที่มนุษย์และเทวดาจะได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สมัยหนึ่งพระภิกษุมีชื่อเสียงเด่นๆพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรพระมหากัสสปะมหาโกฏิตะมหากัปปินะพระอานนท์ล้วนแต่ระดับบิ๊กถ้าพูดสมัยนี้ระดับขุนพลแห่งกองทัพไปจำพรรษารวมกันอยู่ที่บุพพารามปีนั้นเกือบจะท้ายๆในสมัยพุทธกาลพระภิกษุผู้มีชื่อเสียงเด่นๆเหล่านั้นไปจำพรรษารวมกันเมื่อไปรวมกันเข้าแล้วก็เป็นเหตุให้พระภิกษุนวักกะมัชฌิมะที่เลื่อมใสแนวทางปฏิปทาของพระมหาเถระเหล่านั้นก็หลั่งไหลไปรวมกันจำพรรษาด้วยกันเสร็จแล้วพระภิกษุเหล่านั้นก็พร่ำสอนบางองค์ก็สอนสติปัฏฐาน4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7คือโพธิปักขิยธรรมบางองค์ก็สอนลูกศิษย์ลูกหาให้เจริญกายคตาสติบางองค์ก็สอนให้เจริญติสัมปชัญญะในการเคลื่อนการไว้พอมีเวลาการมาประชุมกันเงียบไม่พูดไม่จาพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยตรัสขึ้นวันออกพรรษาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่คุยกันหนอเธอทั้งหลายสงบหนอเสียงของเธอทั้งหลายไม่อื้ออึงบริษัททั้งหลายสงบหนอครั้งแรกท่านพูดถึงภิกษุต่อมาก็ลามไปถึงพวกนุ่งขาวห่มขาวก็มาเยอะท่านบอกว่าบริษัทเช่นนี้ภิกษุเช่นนี้ยะถารูปายะปริสายะทุลภายะทัศนายะโลกัสสะบริษัทเช่นนี้หมู่เหล่าเช่นนี้คณะสงฆ์เช่นนี้ยากนักที่โลกจะได้พบจะได้เห็นทุลภายะทัศนายะโลกัสสะยากนักที่โลกจะได้พบจะได้เห็นทั้งงูเทวดาและมนุษย์ยากที่จะได้พบยากที่จะได้เห็นเราลองเดินไปสิวันนี้หรือขี่รถไปสัก20จังหวัดไปหาดูสภาพเช่นนี้จะมีไหมเราเทวดาเขาได้ยินเสียงตรึกเสียงคิดของพวกเราในคิดจะไปบ้านพรุ่งนี้จะไปอย่างนั้นจะไปอย่างนี้เสียงระงมไปหมดเลย ไม่ต้องเทวดาดอกแม้แต่พระสงฆ์ที่ท่านมีจิตอันละเอียดอ่อนท่านฝึกตัวขุมลุ่มลึกท่านจะดังกึกก้องเลยเสียงความคิดของพวกเราเนี่ยพวกเทวดาทั้งหลายก็ยากที่จะพบจะเห็นก็จะพาคนก็จะพากันร้องห่มร้องไห้ทนไม่ไหวน้ำตาไหลคืมจากไปแล้วหนอพรุ่งนี้เราจะไม่ได้ยินเสียงสวดมนต์ก้องกังวานกล่อมพงไพรอันอุดมแห่งนี้คงจะเหลือเพียงที่นั่งที่นอนอ้างว้างว่างเปล่าทีนี้พวกเทวดานี้เราไม่เห็นตัวเขาสิ่งที่เป็นตัวแทนเทวดาก็คือฝนเพราะฉะนั้นฝนจึงมีชื่ออีกคำหนึ่งว่าเทโบคนอินเดียเรียกชื่อฝนว่าเทโบเทโบเทวาถ้าร้อนเปรี้ยงอบอ้าวฝนตกลงมาคนแขกเขาจะแงนหน้าขึ้นฟ้าเอามือป้องเทโบเทโบเทโบโรหนาจะปราณีเฮพระเทวดามาแล้วเขาว่านี่มันทำท่าคลุ้มคลุ้มทิ้งก็กลัวพวกเราจะเปียกแต่น้ำตาคงอดไม่ไหวถ้าตกน้อยก็คือน้ำตาแห่งความปลื้มปีติสักหน่อยไม่พอเปียกดอกพอดีแห่ข้าวพันก้อนดีๆนั่นแหละอาตมากลัวอยู่ระวังเน้ออย่าพากันตกอดทนน้อยมันยากที่จะได้พบได้เห็นพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่ายะถารูปาปริสายะบริษัทเช่นนี้อันบุคคลทั้งหลายอัปปะทินนังพหุโหติพหุทินนังพหุตรังบริษัทเช่นนี้ที่มหาชนทั้งหลายทำบุญน้อยๆก็ได้บุญมากอัปปะนั่นแปลว่าน้อยอัปปะทินนังมหพหุโหติบริษัทเช่นนี้แม้มหาชนทั้งหลายทำบุญน้อยๆก็ได้บุญมากพหุทินนังพหุตรังทำมากยิ่งได้มากเพราะว่ายากที่จะมีสุดท้ายท่านบอกว่าบริษัทเช่นนี้ยะขารูปายะปริสายะโยชนะคันนานิบริษัทเช่นนี้ควรที่คนทั้งหลายจะเดินทางถือเสบียงห้อยไหลโยชนะคันนานิคันตุงปูตังคนมหาชนทั้งหลายควรจะเอาเสบียงห้อยไหลเดินทางไปเที่ยวชมแม้ระยะทางเป็นโยดโยดแต่ก่อนมันไม่มีรถอยากเห็นคนถ้ามันมีท่านบอกว่าอลังอลังนี่แปลว่าสมควรอลังโยชนะคานานานิคันตุงปูตังควรนะสมควรที่มหาชนจะเอาเสบียงคล้องไหล่นี่เดินไปดูแม้จะสิ้นระยะทางเป็นโยดคนแต่ก่อนเขานับกันเป็นโยด16กิโลจะไกลแค่ไหนก็ควรไปดูเพราะมันยากจะมีเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่โยดเลยร้อยโยดมันจะมีไหม1,600กิโลที่มานั่งเป็นหมู่แล้วก็สงบอย่างนี้ท่านจึงบอกว่ายะถารูปายะทุลภาทัศนายะโลกัสสะเทวามนุษย์สานังบริษัทเช่นนี้ยากนักที่โลกจะได้พบเห็นทั้งเทวาเทวดาและมนุษย์ทีนี้มันก็เลยเกิดลักษณะเหมือนอย่างปีที่แล้วอยู่ที่เดียวฝนตก3ครั้ง3ฝนเขาไม่เคยพบเขาไม่เคยเห็นพวกนี้ที่อาตมาพูดนี้ไม่เลื่อนลอยพระพุทธเจ้าท่านกล่าวลองไปเปิดพระไตรปิฎกอุปริปันธานมัชฌิมนิกายเล่มที่14อานาปานสติสูตรข้อที่284ท้ายๆถ้าบอกหน้าไม่ตรงกันภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษ านก็จะไปเห็นพระพุทธเจ้าท่านตรัสสรรเสริญพระปีนั้นจำพรรษาที่บุปผารามมากมีแต่พระเด่นๆแต่ละองค์มีลูกศิษย์ลูกหามีความเลื่อมใสก็ไปจำพรรษาด้วยปีนั้นเป็นพันแต่ก็คงไม่มากเท่าพวกเราเพราะบอกว่ามีพระมหาเถระเด่นๆอยู่มีประมาณ 6-7 รูปแล้วก็มีบริษัทลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยไปจำพรรษาแล้วก็พากันพร่ำสอนเปลี่ยนกันพร่ำสอนสอนสติปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พาละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8สอนกายคตาสติพุทธานุสติธรรมังอนุสติ10สุดท้ายท่านมาสรุปว่าย่อมมีภิกษุในหมู่คณะนี้เจริญอาณาปานสติตัวสุดท้ายคือท่านไล่มาหมดเลยทุกกรรมฐานในนั้นตั้งแต่สติปัฏฐาน4ที่เรียกว่าตัววิปัสสนาแท้ๆอิทธิบาท4อินทรีย์5พาระ5โพชฌงค์7อันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้สุดท้ายท่านก็เลยสอนว่าจะมีบางองค์กำลังสอนหมู่สอนคณะกำลังเจริญอาณาปานสติดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาณาปานสตินี้แหละอันเดียวนี้แหละชื่อว่าเจริญหมดเลยคล้ายๆกับท่านจะเลือกยื่นให้หยิบให้นะที่เจริญสติปัฏฐาน4เจริญอิทธิบาท4อินทรีย์5พาละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8กายคตานุสติกรรมฐานทั้งหลายทั้งปวงสุดท้ายท่านก็เลยบอกว่านี่อาณาปานสตินี่นะถ้าเจริญอันนี้อันเดียวทั้งหมดนั้นมันอยู่ในนี้ท่านบอกจัตตาโรสติปัฏฐานเนปริปุเรนติสติปัฏฐานทั้ง4จะบริบูรณ์ในนี้สัตตโพชังเคปริปุเรนติโพชงทั้ง7จะบริบูรณ์ในนี้วิชาวิพลความรู้แจ้งปริปุเรนติจะอยู่ในนี้ในอานาปานสตินี้เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เจริญอานาปานสติบริษัทผู้เจริญอานาปานสติจึงเป็นผู้สงบง่ายไม่พูดกันหนอไม่คุยกันหนอสำรวมระวังดีหนอกรรมฐานอย่างอื่นบางอันมันไม่สำรวมนั่งแต่นั่งซื่อๆว่าเป็นกรรมฐานบางอันเฮ็ดงับๆเฮ็ดแงบแงบกูหันแล้วคนต่างศาสนามาเห็นก็กกหัวขวนคู่มือมาใหม่อีกสั้นคู่มือเนี่ยงงไปหมุนกิเลสออกเข้าปานน็อตบัดนี่นั่งมุนอย่างนี้ก็มีเริ่มขึ้นเกิดสัทธรรมปฏิรูปแบบใหม่แนวใหม่มาเรื่อยมันก็หลงทางกันทีนี้ในอานาปานสตินี้จึงเอามาตอบมาย้ำมาพร่ำมาสอนมาชวนกันทำชวนกันพิสูจน์เราก็ได้พูดมานานแล้วทีนี้ก็อยากจะมาตอบมาย้ำถึงการถือเอาประโยชน์แห่งตนสาระมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้เราทำอย่างไรจะถือเอาไว้ได้วันนี้จะเป็นวันทดสอบอยู่ในจิตในใจของแต่ละท่านพิจารณาดูสัทธายะสีเลนะปัญญายะจาเคนะสุเตนะจูพยังโซตาทิโซสปุริโซวิจักขโนบุคคลผู้เจริญด้วยศีลและมีศรัทธาเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสุตตะสดับกลับฟังเป็นผู้มีจาคะจาเคนะศีสละพวกเราก็ได้เมื่อกระทำธรรม5ประการนี้เกิดขึ้นก็จะชื่อว่าสาระมิเทวะอัตโนถือเอาแก่นเอาสารแห่งชีวิตของตนทำสี่ประการห้าประการนี้ครั้งแรกมันจะมีห้าศรัทธามั่นใจศีลควบคุมใจจาคะปลดปล่อยใจสุตะสดับตรับฟังให้เข้าใจปัญญารู้เท่าทันจิตใจรวมแล้วจะมี5อัน ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเมื่อมีศรัทธาเข้มแข็งเมื่อมีศีลสมบูรณ์มีจาคะเพียงพอมีปัญญาพอไม่หลงไปตีราคาโลกกระทำตามแรงปลุกปั่นของกิเลสสามารถค้นพบความสุขอันละเอียดอ่อนประณีตโดยไม่แอบอิงอามิตรตัวนี้สุตะคือการฟังจะถูกปลดออกจะเหลือสี่เป็นโสตะปฏิยังคะองคุณผู้เข้าถึงโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานทำไมจึงต้องปลดตัวนี้ออกแต่ก่อนทำไมจึงต้องมีตัวสุตะตัวสุตะนี้จะเปรียบเสมือนน้ำเสมือนปุ๋ยฟังบ่อยๆเข้าใจจะทำให้ศรัทธาเพิ่มขึ้นทำให้ศีลเพิ่มขึ้นทำให้จาคะเพิ่มขึ้นทำให้ปัญญาเพิ่มขึ้นเมื่อศรัทธาศีลจาคะปัญญาลงตัวพอที่จะไม่หลงไปตีราคาโรคกระทำทั้งแปดลาภยศสรรเสริญสุขทุกนินทาได้มาเสียไปเป็นผู้ถอนตนออกจากความทุกข์ได้อย่างฉับพลันแทนที่จะโกรธมาเป็นชั่วโมงคนนี้จะจาไขรู้ความโกรธทันประมาณ5นาทีมันเบาบางลูกตายเสียผัวเมียตายจากพัดผ้าจากของรักของเจริญใจร้องให้ไม่นานโศกเศร้าไม่นานก็จาคะตัวจาคะนี่จะเป็นรูระบายความทุกข์ทั้งปวงให้ไหลออกเหมือนกับขวดน้ำขวดนี้ถ้าเราเจาะรูมันไว้ตรงเนี้ยเทใส่เท่าไหร่มันมาถึงนี่มันก็ไหลออกหมดจาคะนี่แปลว่าสลัดทิ้งจาโคสลัดทิ้งโกรธขึ้นมาถึงนี้ไหลออกนี่ไม่มาเต็มขวดจาคะตัวนี้สำคัญนะอย่าเพิ่งตกมันนะเว้ยทีนี้จาคะตัวนี้จะเป็นตัวระบายทุกข์จะเป็นตัวระบายโกรธจะเป็นตัวระบายโลภจะเป็นตัวระบายหลงจะเป็นตัวระบายราคะถ้ามีถ้ายังไม่พอ5อันอยู่ด้วยกันท่านเรียกว่าอริยวัตถิธรรมธรรมอันทำให้ชีวิตมีกำไรทำอันทำให้บุคคลนั้นเจริญไปสู่ความเป็นอริยะเจ้าอริยชน5อันนี้ศรัทธาที่เราสวดเมื่อกี้ศรัทธายะสีเลนจาเคนะสุเตนะจูพยังลองนับบังในที่เราเพิ่นห้อยเป็นพ่วงไว้อย่างดีพาสวดจึงให้จำให้เข้าใจเมื่อห่อนเฮือนล่องกอมลูกนอนอยู่ในเปรใส่เข้าไปในหัวของหมอมันวันนี้ไม่เข้าใจพรุ่งนี้จะเข้าใจทีนี้เมื่อมันศรัทธาอยู่ตัวขนาดไหนจึงชื่อว่าถือเอาสาระแห่งชีวิตได้ศรัทธานี้จะถูกนำออกมาโดดเด่นกว่าเพื่อนเพราะถ้ามีศรัทธาและศีลรักษาไม่ยากศีลจึงตามหลังศรัทธามารักษาศีลแค่ไหนก็ตามถ้าศรัทธาตัวนี้ไม่เข้มแข็งศีลของท่านก็ร่วงเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อกรรมสกตาศรัทธาการกระทำใดๆของเรานี้มีผลแน่นอนทั้งดีทั้งชั่วตถาคตโพธิศรัทธาเชื่อแน่ว่าพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ไม่มีผิดเป็นอื่นศรัทธาระดับนี้เป็นศรัทธาที่เรียกว่าโรกียศรัทธาปลอดภัยในโลกนี้ไปก่อนแต่ถ้าสูงขึ้นไปกว่านั้นมันจะมีศรัทธาชนิดที่ละเอียดเป็นร่องไหลแห่งปัญญาเรียกว่าโรกุตละศรัทธาตัวนี้จะมีผลโลกิยศรัทธานี่คือวิมุตตินำไปสู่โลกุตละธรรมคือเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดถ้าไม่มีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นลอยๆไม่ได้มันมีศรัทธาอยู่2ชั้นชั้นแรกเชื่อกรรมเชื่อบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้ามีกรรมดีกรรมชั่วให้ผลตนเองทำจะต้องได้รับแน่นอนไม่ช้าก็เร็ว แล้วก็เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อไปว่ามันจะมีบาปแค่ไหนก็ตามมีทางที่จะละลายบาปไม่ใช่ล้างบาปเหมือนศาสนาอื่นนะละลายบาปเหมือนนางกุมภทาสีคนใช้ของอนาถบิณฑิกเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีนี่เข้าถึงโสดาบันเจ้าของคนร่ำรวยที่สุดในสังคมเมืองสาวัตถีลูกน้องบริวารเยจัตสะอนุชีวิโนชนเหล่าใดที่เข้ามาอาศัยเราเลี้ยงชีพพูดง่ายๆว่าบริษัทใหญ่คนมารับจ้างคนมาทำงานด้วยเนี่ยเป็นพันๆเศรษฐีนี่จะหั่งหยุดงานวันพระทุกคนต้องจำศีลอุโบสถถ้าไม่จำศีลไล่ออกไม่ให้อยู่ด้วยในขณะที่ให้จำศีลนั้นจ่ายเงินเดือนเนี่ยเพราะนั้นเศรษฐีใจบุญจึงต่างกันมากกับนายทุนหน้าเลือดปัจจุบันนี้ทำให้สังคมเนี่ยเงินทองของเขากลายเป็นเงินที่เอาออกมาสกัดกั้นความชั่วไม่ให้กำเริบทรัพย์สมบัติของเขากลายเป็นเครื่องมือเอาไปเอื้อหนุนคุณงามความดีให้แพร่กระจายพัฒนาคุณภาพของคนทำ4ประการ5ประการที่จะพูดนี้มันมีผลลึกลงไปในสังคมถ้าสังคมมีถ้าเข้าถึงธรรมเหล่านี้ปลดสุตะออกทีนี้ท่านจะเรียกชื่อมันอีกหนึ่งว่าสังขารูปปัตติธรรมชื่อนี้ก็จำไว้บ้างก็ดีสังขารูปปัตติธรรมธรรมที่ยังความปรารถนาให้สำเร็จอย่างเราอยากจะเก่งสมาธิตรวจดูซิมีไหมทำ4ประการ5ประการนี้เราเอามาวัดตีระฆังปังนี่มีศรัทธาเป็นก็เป็นตายก็ตายเพื่อนเขาทำได้ก็ทำมีศีลควบคุมตนเองอยู่ไปไหนเสียเก่งสำเร็จเรื่องสมาธิเรื่องวิปัสสนาอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่ไปเกี่ยวนะสิ่งเหล่านี้เป็นเบสเป็นพื้นฐานทีนี้สำคัญที่สุดหัวหน้าธรรมเหล่านี้คือศรัทธายังไม่ได้ใช้ปัญญาอะไรเลยเชื่อมั่นพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นคำสั่งสอนว่ากรรมนี้ให้ผลกรรมสกตาศรัทธาทำดีอยู่อย่างนี้ทำไมจะไม่ดีถ้าเชื่ออย่างมั่นใจจะไม่เกิดอาการระย่อท้อถอยทำคุณงามความดีโดยไม่ได้หวังผู้ใดสรรเสริญเลยทำดีแล้วไผสิตีก็ตามสร้างถ้ำถึกต่องงั้นหย่อก็สร้างตามฝังลักหมั่นล่มสิตีห้อยหาถอดเสนิงสิเงินหนาเบิ่งล่มล่มก็ล่มมาถอนฟ้องก็ฟ้องมาถอนฟ้องของต่องก็ฟังคอยสินั่งอยู่หินก่อนหลานหัวหยุ่มเบิ่งฟ้องนินทามาเถิดสรรเสริญมาเถิดถ้าเข้ามาถึงตัวนี้มันมีชื่อใหม่อีกว่าอัศสัปปตาทำอันทำให้ถึงซึ่งความเบาใจเบาใจตั้งแต่วันนี้เลยถ้าเราตายวันนี้คนอย่างเราไม่มีทางที่จะไปตกนรกมั่นใจที่ถึงขนาดว่าจะไปพบยมพบาลที่ไหนก็ได้เผชิญหน้ากันเชิดหน้าพูดจากับยมพบาลสบายๆแต่เดี๋ยวนี้ล่ะนะศรัทธาเป็นหัวหน้าที่จะทำให้ศีลยากแค่ไหนรักษาได้สมาธิลำบากแค่ไหนก็ปฏิบัติจะจาคะคือสละอารมณ์ที่มันต่อต้านอยู่ในจิตในใจสลัดทิ้งได้ท่านจึงเอาศรัทธาออกหน้ามาก่อนแต่ไม่ใช่ศรัทธาแบบเทวะนิยมศรัทธาแบบพระเจ้านะศรัทธาอุดตันศรัทธาทางตันศรัทธานี่เชื่อพระพุทธเจ้ามันมีร่องไหลร่องของปัญญาพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรท่านบอกว่าเทวานะอิจฉติปูริสะปรักมัสสะเทวดาก็ไม่สามารถจะมากีดกันความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้เคยได้ยินไหมคำนี้ไม่ได้ยินจำไว้เทวานะอิจฉติปูริสะปรักมัสสะต่อให้เทวดาพระเจ้าที่ไหนก็ไม่สามารถจะกีดกั้นความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้เครื่องวัดศรัทธา สัทธานิวิถามูรชาตาปฏิทิตาทันห้าอสังห้าริมาสมณเณรวาเทเวนวาเกณจิวาโลกสมิงเป็นรากอย่างลงเหมือนต้นไม้ดีรากแก้วเทวดาไหนก็ตามอินพรหมยมยักษ์มนุษย์สมณพราหมณ์ใดๆในโลกจะมาชักชวนหนีจากพระรัตนตรัยความเชื่อไฝ่เผลอไม่มีทางเอาเงินมาจ้างกี่หมื่นล้านไม่มีทางจะยากจะจนแค่ไหนไม่ยอมก้มหัวลงให้แก่ความชั่วจะมีความสุขอยู่กับความดีเพราะนั้นทำสี่ประการนี้ยังมีชื่ออีกสุขาหาโรคผมตั้งใจจะรวบรวมชื่อหมวดธรรมหมวดเนี่ยมันมีกี่ชื่อรวบรวมเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่ท่านแสดงไว้กับคนหลายที่หลายระดับมันจะมีชื่อเจสุขาหาโรนี่ชื่อหนึ่งแปลว่าธรรมอันเป็นอาหารให้เกิดความสุขอาหารใจถ้ามีธรรมสี่ประการนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญานี้แม้จะไม่มีเงินเลยยากจนแค่ไหนก็พอจะมีความสุขได้อยู่ในใจจิตใจมันมีรูระบายเห็นเขาร่ำเขารวยมากๆก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของเขาผลของเขาของเราก็มีเพียงเท่านี้ก็ไม่ใครออนซ่อนเพิ่นกับออนซ่อนหน่อยเดียวของเฮาก็มีสำเนียงอายุได้จะภาคเพียงไปเรื่อยดังจดหมายที่อ่านของคุณยายนี่บอกว่าไม่อยากไปสวรรค์นี่นี่มันจะมาในรูปนี้นี่มันเป็นเครื่องวัดพอสมควรแล้วนะอนาถบินทิกเศรษฐีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมสมัยพุทธกาลในอินเดียแคว้นโกศลกรุงสาวัตถีรวยเอามากๆไปซื้อที่ดินสร้างวัดเชตวันให้พระพุทธเจ้าอยู่นะ450ล้าน45โกดนะเฉพาะซื้อที่ดินนี้นะแล้วมาสร้างโน่นสร้างนี่เข้ามาอีกหมดเป็น80โกดโกด10ล้านเป็นโกดที่นี่10โกดมันก็เป็น100ล้านเสร็จแล้วก็ให้ทานแต่ก่อนนั้นท่านยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าถึงพระรัตนตรัยท่านเลี้ยงเทวดาทำศาลพระภูมิข้อเจาะไว้บ้านมีกำแพงมีประตูออกจากบ้านใน4ทิศเปิดไฟไว้ให้หมดเดี๋ยวไฟชาวบ้านดูดกินหมดเสยเตยเว่ยอยู่หันบัญญัติมูเศร้าฝ้าวแต่สีมอดทีนี้กำแพงบ้านของเศรษฐีนี่ทำประตูซุ้มประตูเหมือนทางเข้าในวัดนี่4ทิศแต่ละทิศของบ้านแต่ละทิศที่มีประตูซุ้มประตูเนี่ยจะทำศาลพระภูมิไว้ให้เทวดาอยู่คนอินเดียเขาเชื่อพระเจ้าเขาต่อเลี้ยงเทวดาจึงมีคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าสอนว่าปัญจพลีกตาโหติวิธีใช้ทรัพย์เลี้ยงตนเองอยู่เป็นสุขเลี้ยงบิดามารดาบุตรภรรยาสามีทาสกรรมกรอยู่เป็นสุขหลังจากนั้นทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองโสดถิงอัตตานังกโรติเอาเงินนี้ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองเอาไปฝากไว้ฝังไว้ตรงไหนก็ได้หลังจากนั้นจงทำพลีพลีนะคือสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังเนี่ยเอาไปมอบให้ห้าอย่างปัญจพลีกัตตาโหติหนึ่งทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ตายไปที่มีบุญมีคุณปุพพเปรตปี2ญาติพลีเลี้ยงญาติพี่น้องของตนเองคนไหนขาดแคลนลำบากให้เขาได้พึ่งพาอาศัยเราต่อไปภายหน้ามันอาจจะได้อาศัยเขา3อติธิพลีเขาแปลว่าเอาไว้ต้อนรับแขกแต่จริงๆแล้วอาตมายังไม่แล้วใจนิถีติถีนั่นแปลว่าวันแปลว่าวันว่าคืนอะแปลว่าไม่พลีหรือมอบไว้สำหรับ วันที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้น่าจะชัดเจนกว่าส่วนหนึ่งเอาไปฝากธนาคารคือฝังดินสมัยก่อนเขาไม่มีธนาคารนะเขาฝังดินแต่จะเอาไปฝังหมดเอาไว้เนเพื่อเจ็บหัวปวดท้องยังใครได้พยาแต่เขาแปลว่าเอาไว้รับแขกก็ไม่เป็นไรจบดีสีราชพลีมอบให้พระราชามหากษัตริย์เสียภาษีบำรุงรัฐแว่นแคว้นเฉลี่ยสิ่งที่ตนเองมีได้มาโดยถูกต้องแก่เพื่อนร่วมประเทศร่วมรัฐเพราะฉะนั้นเมืองไทยเรานี่ดีนะใครมาทำบุญให้วัดออกใบอนุโมทนาบัตรไปยกเลิกภาษีเมืองไหนมีเมืองนี้มีนี่ชื่อว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ออกกฎหมายนี้มาเนี่ยยังรู้จักคำสอนของพระพุทธศาสนาแต่ไม่แน่นะต่อไปนี้มันอาจจะออกยกเลิกเว้ยอนุโมทนาบัตรไม่มีการยกเลิกภาษีเสร็จอีกนะศาสนาของเราก็หมดปุ๋ยไปอีกสุดท้ายเทวตาพรีไว้เส้นสวงเทวดาเอาไว้บูชาเทวดาซึ่งเขาเชื่อมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เป็นนักขัดคอพออนุโลมได้ก็ดีไม่ต้องไปทะเลาะกับบ้านกับเมืองเขาหรอกอัฏฐจินตาวสานุคาแต่ที่นี่เทวดานั้นมันมีหลายระดับเยเยสังเทวตานังปูชิตาอะไรก็ได้ที่เขาบูชาอันนั้นเป็นเทวดาจึงมีงัวมีควายเนี่ยเป็นเทวดาทั้งนั้นในอินเดียอนาถาบินทิกาเศรษฐีท่านยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ปลูกศาลพระพรหมไว้สี่ทิศทีนี้ต่อมาท่านเห็นว่ามันมากไปมันเลี้ยงยากเอาไว้ข้างเดียวตั้งศาลพระพรหมไว้ทางด้านทิศตะวันออกทางเข้ามาอยู่ในซุ้มประตูพอท่านมานับถือพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างบามาหมดเงินเป็น80โกฏิพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เที่ยวเข้าบ้านของอนาถบินทิกเกษตรทีนี่เทวดามันกลัวมันอยู่ในซุ้มประตูพอพระภิกษุมามันลงมันอุ้มลูกอุ้มล้านมันลงก็น้อยใจเลยเทวดาเมื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เข้ามาแล้วพวกเทวดาทั้งหลายอนาถบินทิกเกษตรทีลืมไม่สนใจอีกแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยก็เอาเงินทุนทรัพย์ของท่านเนี่ยมาเชิดชูพระศาสนาเพื่อพดุงธรรมจันโลงโลกหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมท่านก็เลยคิดว่าเงินที่เรามีอยู่นี้เราหามาได้โดยชอบธรรมเราจะทำเป็นสังฆกัลยาณวสิกตาจริยาจะเอามาช่วยสงฆ์นี้อนุเคราะห์โลกแล้วแต่ท่านจะเห็นสมควรจะเลี้ยงหมู่สงฆ์อย่างน้อยวันละ500องค์ไม่ให้ขาดเอาไปเอามาเงินหมดเว้ยตรงนี้พระพุทธเจ้าเริ่มมองเห็นความสำคัญนะปรับอาบัติพวกเราเหลืองๆนี่นะถ้ารับไม่เลือกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทานเยอะๆเนี่ยอาตมาเป็นห่วงแล้วนะเมื่อหอดบ้านบ่อแล้วปัดยังไปจกทงนั่นทงนี่ใบไปใบมากนะยาสุท่านหลายท่านเสียเสียงสิเอาหยังมาเลี้ยงมามเบิ่งหน้าเบิ่งหลังจบเจือซะก่อนบ่เดือดร้อนบ่ศรัทธายะวัตติโพเคนะหายติศรัทธาเพิ่มขึ้นมากเพิ่มขึ้นแต่โพคะลดลงลดลงเมื่อบุคคลนั้นเข้าถึงธรรมระดับโสตปฏิยังคะโสดาบันยอมทุกข์ยอมยากนะเก็บอย่าเอาของเขานะถ้าเขาจนๆเขาให้ทานเท่าไรเขาให้ต้องดูต้องรับผิดชอบอาตมาจำได้ตอนเด็กๆแม่อาตมาเนี่ยตัวการดีเนี่ยกินแซ่บๆเพิ่นจะให้เฮากินจักเทื่อเสียงไหวอย่างดีฝุ่นหอยไหวย่างไปใกล้พ่อปานไม่งอดตอดเพิ่นมึงจะไปใกล้ของกูได้กูสิเอาไว้ถ้าใส่ช่วยโอ้ยจังได๋หนออีแม่นี่หนอว่าซั่นข้าเจ้ามาแพ้เงินทองของมีค่าเอาไปบูชาเอาไปใส่ฝังลูกนิมิตเอกลูกเอกบ้านเฮาว่ายอนบือสิมบ่มีหยังมากุมแก้เอาเงินหัวหนามอยู่ในข้อลูก แต่ก่อนนั้นเงินหัวหนามเงินฝรั่งเศสมายึดประเทศลาวเขาใช้เงินหัวหนามได้ข้ามมาก็เจาะรูก็ห้อยคอให้ลูกเขาจะผัดตัวกันเป็นตัวคนได้กี่ผีหัวหนามนี่ผีย่านว่าสันคันบอกหัวหนามอยู่ข้อเล็กน้อยน่ะผีย่านว่าสันก็เอามาแขนคออาตมาก็ได้ตัวเบ้อเล่อเลยไปแพงบักเงินหัวหนามมานี่ห่อนเมื่อเขามาแพ้บุญมากลุ่มแกเอาอยู่ในคอเขาเนี่ยอิมให้แม่ไปท่านสะบักหลาสาดหนาจังโบอึดเอาหลายกว่าเขาบ่บ่ให้เจ้าว่าสันกลุ่มญาติท่านนะคอยให้น้ำอยู่สามมือเงินหัวน้ำคอยนี่คือพระพุทธเจ้าให้พระเราสังเกตตระกูลนั้นเป็นเสขสมมุติคือเขากำลังศึกษาธรรมจนมีศรัทธายอมหมดยอมสิ้นขอให้พระสงฆ์เอ่ยปากมาเพราะฉะนั้นภิกษุไปขอสิ่งของจากเสขสมมุติตระกูลเมื่อได้มาไม่ดูหน้าดูหลังเขากำลังจนๆนี่บางทีกำลังจะกินเข้าปากเอาออกมาทานแย่งจากปากลูกปากหลานมาทานปรับอาบัติปฏิเทศพวกเรานี่ก็ดูกันหน่อยนะโมเมนต์เอิ้นเอาดีไม่ใหญ่คอยบ่มีเงินเมื่อบ้านจ่อยได้สิบอกให้เมื่อหอนบ้านหอนเฮือนซะก่อนเบิ่งพ่อเป็นไปได้จังออกปากบางคนก็คิดอยู่ขึ้นหน้าขึ้นหลังพระพุทธเจ้าเฮาสอนให้มีปัญญาแต่อนาถาบินทิกเศรษฐีนี่เข้าถึงธรรมระดับโสตปฏิยังคะโสดาบันทานจนหมดยากจนได้บาทนี่เทวดามันก็จ้องอยู่เพราะว่าทานให้แต่พระไม่เลี้ยงเทวดาเลยสารพระพงพระภูมิลืมหมดเสร็จแล้วเป็นอย่างไรวันหนึ่งพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นประธานฉันอยู่ที่บ้านอาหารไม่ดีข้าวต้มข้าวปลายนะข้าวสารสวยๆก็ไม่มีเงินซื้อแล้วมันจนแล้วพาลูกน้องกินข้าวปลายเกวียนเสร็จแล้วก็ต้มผักดองผักพระอูมผักเสี้ยนผักเราเนี่ยเอาไปถวายพระพุทธเจ้าพระสงฆ์พระพุทธเจ้าท่านก็รู้อยู่ดอกแต่ท่านถามคือหาบอดีเดี๋ยวนี้ในตระกูลของท่านยังยินดีให้ทานอยู่หรือท่านบอกว่าผมไม่เคยอิ่มผมไม่เคยเต็มผมมีความสุขมากเมื่อได้เห็นพระสงฆ์หมู่ใหญ่ผมให้ทานแต่ว่าบัดนี้ทานมันไม่ปานนี้เงินทองหมดไปแล้วผมคงไม่ได้บุญมากเหมือนแต่ก่อนผมมีแต่ข้าวปลายเกวียนเป็นที่หนึ่งน้ำต้มน้ำผักดองผักพะอูมเป็นที่สองอันนี้พูดสำนวนโบราณไปว่าบ่มีหยังกูมือนี่เบิดแล้วญาติบ่ได้บุญคือเก่าแล้วคนหน่อยนี่เขาต้มเขาปลายต้มกับสมพักเสียนมื้อนี้แล้วท่านเลี้ยงพระหลายๆนี่ก็ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าการให้ทานของท่านนั้นประมาณค่ามิได้นัตถิจิตตังปะสั่นนำหิอัปการนามาทักขินาทักขินาทานของท่านที่เลื่อมใสอย่างยิ่งบุญนี้ไม่น้อยเลยเวลามะพามรวยที่สุดในโลกเลี้ยงคนในชมพูทวีปนี่7 เดือนเต็มๆมาให้คนทำไร่ทำนา2 ปีคนหมดทวีปเนี่ยเลี้ยงคนเดียวแต่เขาไม่ได้บุญมากเท่าข้าวต้มปลายเกวียนกับน้ำผักพระอุ่มของท่านเพราะอะไรทักขิเนยะบุคคลของเขาไม่มีศีลมีธรรมอะไรเลยเขาให้ทานเล่นโกโก้ท่านอาจจะแปลกใจว่าเวลามะพามนั้นคือใครเรานี้เองสมัยหนึ่งเราเกิดเป็นเวลามะพามรวยมากเพราะเหตุแห่งการให้ทานท่านสะสายยายอย่างท่านโลเล่ไปวานแต่เจ้าของมีวานไปหลดบ่ได้เลือกยังเลยบาทนี้เสร็จแล้วก็เลยปลื้มใจเทวดามันนั่งอยู่ที่ศาลพระภูมิที่ซุ้มประตูมันได้จังหวะพอดีมึงบาทนี้ว่าสันทีแรกตั้งใจจะเตือนเศรษฐีอยู่แล้วว่าทานกับสมณะล้นๆเนี่ยไม่ได้อะไรเลยมีแต่เสียมีแต่หมดแต่ยังเกรงใจพอวันนั้นได้ยินเสียงโต้ตอบสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วได้จังหวะพอดีพระพุทธเจ้าลงไปแล้วกลางคืนก็มาปรากฏกายในห้องนอนเศรษฐีก็เลยถามว่าใครนะเข้ามาในห้องเราเทวดานั้นก็บอกว่าข้าพเจ้า อยู่ที่ซุ้มประตูของท่านท่านมาทำไมอยากจะมาเตือนท่านเดี๋ยวนี้ท่านมองไปแต่ข้างแต่ท่านไม่เคยแลคืนข้างหลังเลยเพราะอะไรหรือท่านมองคืนข้างหลังสิตั้งแต่10ปีย้อนหลังไปนู่นท่านมีแต่ความร่ำรวยทำอะไรรวยเป็นกอบเป็นกำแต่บัดนี้ท่านมองไปข้างหน้าสิข้าวต้มปลายเกวียนกับผักส้มผักพระอูมทรัพย์ของท่านหมดสิ้นไปพินาศไปชิบหายไปเพราะอะไรท่านมองคืนหลังสิแต่ก่อนท่านเคยให้เทวตาพรีเทวดาเช่นเราท่านเคยมอบของให้ทุกวันท่านเคยเลี้ยงท่านเคยบูชาแต่บัดนี้สมณะโคดมและลูกศิษย์ของสมณะโคดมผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองผู้มีศีรษะโลนเที่ยวเข้าเที่ยวออกทรัพย์สมบัติของท่านพินาศประโยชน์อะไรกับการเลี้ยงดูสมณะโลนเหล่านั้นท่านอยากรวยอีกอย่างเก่าไหมท่านคืนมาเลี้ยงดูเทวดาอย่างเราสิทุกวันนี้พวกเรายังบูชาศาลพระภูมิอยู่รวยไหมล่ะเทวดานักเลงก็มีนะอนาถาบินที่เกษตรถีลุกขึ้นเลยชี้หน้าเนี่ยอเปหิเทวเตเตหิใสห่วงไปให้พ้นเทวดาชาติชั่วนี่ถ้าเข้าถึงธรรมระดับโสตปฏิยังฆ่าเนี่ยบริยานเทวดาไปเลยเนี่ยบริอ่อนซ่อนซากมีแต่เทวดามากราบมาไหว้เราเท่านั้นนี่เป็นเครื่องวัดนะเครื่องวัดภูมิธรรมระดับโสดาบันเดี๋ยวนี้อยู่ในวัดก็มีห้ามผีพร้อมเด้เลี้ยงผีก็มีหลังวัดพระก็ยังย่านผียิ่งสิย่านผีปอบเขาอยู่โอ้ยจะมันเป็นหายปานนั้นบ่ไปแค่เฮาเนี่ยใส่หัวหนีให้พ้นบอกคนใช้เลยไปเผาทิ้งมันอยู่ใสวะท่านเทวดาตอนนี้ร้องให้ไปหามเหสักหลักเมืองที่เมืองสาวัตถีไปเล่าเรื่องให้ฟังว่าข้าพเจ้าไม่มีที่อยู่อีกแล้วขอท่านจงไปช่วยข้าพเจ้าไปพูดกับเศรษฐีไปขอขมาโอ้ว่าฉันมเหสักหลังเมืองไม่ได้อย่างท่านประทุษร้ายผู้มีศีลมีธรรมเช่นนั้นเราไม่กล้าดอกเราก็กลัวนู่นไปหาเท้าจตุโลกบาลไปหาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่บอกโอ้ยไม่ไหวเทวดาทั้งหลายน้อมเสียนอภิวาสบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถึงโสตปฏิยังฆะอย่างนี้ท่านไปพูดทำไมเราจะบอกท่านจงไปหาพระอินทร์เผื่อพระอินทร์จะช่วยท่านได้ให้มาขอร้องขอขมาขึ้นไปหาพระอินทร์อีกเล่าให้พระอินทร์ฟังพระอินทร์บอกไม่ได้แม้เราก็ไม่กล้าแต่เราจะบอกอุบายให้ท่านท่านจงทำทันทกรรมลงโทษตนเองแล้วจึงไปขอขมาลงอย่างไรเศรษฐีเป็นผู้เข้าถึงธรรมไม่มักถ้อยมักความไม่ทะเลาะใครดอกสังเกตดูถ้าถึงศีลถึงธรรมระดับนี้เถียงคนอื่นก็ไม่เก่งเคยเถียงเก่งๆเศร้าเคยขี้ข้านเถียงถือของเจ้าเศร้าซะขอยอมผัวเมียถ้ามีธรรมระดับนี้เลิกทะเลาะกันหมดโอกาสทะเลาะกันมีแต่แพ้กันเรามาแพ้กันเถิดยอดรักเท่านั้นจังน้อยก็แพ้ท้องอุ้งปุ้งกันเท่านั้นผมต้องมือลาค่ะไทยเฮาเนี่ยมันบ่ยอมแพ้กันบาดนี้มีจะไขว่เถือกผู้เดียวพีกันเถียงกันถ้าเข้าถึงธรรมระดับนี้ไม่มีโอกาสทะเลาะจาคะแม้จะถูกแค่ไหนก็ตามพูดด้วยเหตุผลไม่รู้เรื่องยอมจาคะไหลจอดออกไปพูดไปมันจะลามคนโกงมายืมเงินเศรษฐีไป18โกฏิท่านทำตัวแปลงเพศเป็นเสมียนแล้วไปทวงเอาหนี้18โกฏินั้นเขาโกงไปฟ้องไปทวงให้ได้ด้วยเทวานุภาพของท่านเศรษฐีมีทรัพย์อยู่18โกฏิฝังไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีน้ำเสาะตะลิ่งพังหายไปในแม่น้ำท่านจงไปเอาคืนมาให้เขาเศรษฐีร่วมหุ้นค้าขายทางทะเลเรือสำเภาแตก18โกฏิศูนย์ไปในน้ำ ไปเอาคืนมาเป็นจักรโกฏบาทใน 18.3 ตักก็ไป50กว่าโกฏ54โกฏนั่นก็คือ540ล้านถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วจึงไปปรากฏกายต่อเศรษฐีแล้วก็ขอขมาว่าได้ทำทันตกรรมจงนำเงินนี้ไปใส่ยุ่งใส่ฉางของเศรษฐีให้พอเศรษฐีจะได้เงินนั้นไปทำบุญทำกุศลเลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หล่อเลี้ยงโลกด้วยคุณงามความดีผู้คุ้มครองโลกจะได้ช่วยสนับสนุนนั้นได้อุบายจากพระอินทร์เว้ยมาเลยลงมาปลอมแปลงเพศเป็นเสมียนบัญชีไปตามทวงหนี้ได้18โกฏแล้วก็ไปเอาที่มันถูกน้ำซอกลงในตะลิ่งที่ถูกเรือแตกเอามาให้หมดเอามาให้เศรษฐีเอามาไว้ที่เรือนคลังแล้วก็เศรษฐีในกลางคืนในห้องของท่านเศรษฐีข้าพเจ้าได้ทำโทษลงทันตกรรมแก่ตนเองแล้วข้าพเจ้าผิดที่บอกให้ท่านเลิกทำบุญทำทานเลิกนับถือพระสมณโคดมบัดนี้ทรัพย์ของท่านข้าพเจ้าเอามาให้หมดแล้วที่เสียไป54โกฏเศรษฐีลุกไปดูเต้มีแต่เงินก็เลยบอกว่าเรายังยกโทษให้ท่านไม่ได้ท่านต้องไปกับเรานู่นเชตวันไปหาพระพุทธเจ้าซะก่อนให้พระพุทธเจ้าเทศให้ฟังจนเทวดาตนนี้ได้เปลี่ยนใจมาเป็นเทวดาสัมมาทิฏฐิได้กล่าวว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่าลืมนะเทวดาเขาก็เป็นได้ศาสนาอื่นเขาก็ให้ทานพี่น้องมุสลิมพี่น้องคริสเตียนเขาเป็นได้เทวดาในชั้นฉะกามาวจรนี่ตั้งแต่ชั้นธรรมดาเนี่ยขึ้นไปจนถึงนู่นถึงปรนิมิตสวัสดิแต่เทวดาเหล่านี้ก็ยังมีกิเลสเหมือนกับคนหมดบุญก็เวียนมาใหม่ไม่มีความประเสริฐเท่ากับมนุษย์ผู้เข้าถึงโสดาบันนี่จึงบอกว่าเทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเคลื่อนเขาออกจากพระสัทธรรมนี้ได้พวกเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ยังมีศาลพระภูมิอยู่ไหมล่ะเมื่อฮอดบ้านเนี่ยถ้ามีความแกล้วกล้าทางจริยธรรมเข้าถึงธรรมระดับนี้เซินเสเดอร์วะสันไปหาอยู่กินผู้เดียวเดอร์วะสันเฮือนคอยกระเฮ็ดให้เจ้าเสาเดียวนึงจะไปเฮ็ดเอาซิปสั้นผู้เดอร์วะสันไปวะสันหรือบ่อยากไปบอกพระสันถ้าบ่อยากไปก็อยู่น้ำกันนี้อย่าหายอย่าอยากเด้อหักแทงกันเด้อเป็นหมู่เป็นเพื่อนกันเด้อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เป็นสหายปูเชติมาเนติมานิปูเชติปูชิมันตินังเมื่อเทวดาได้รับการนับถือเขาจะนับถือเราตอบเมื่อเขาได้รับการบูชาเขาจะบูชาเราตอบแต่ไม่สยบถือว่าเป็นมูกันขันมีอยู่ในเฮือนกับอยู่นี่เด้อขันอยู่ดีขันอยู่นี่เด้อขันบ่ดีล่ะเฮาสิไล่นี้ได้ว่าซั่นบ่แม่นสิหาแต่หัวหมูหาแต่หมากไม้ไปตั้งเอาไปให้อีพ่ออีแม่เจ้าของผลกินเนี่ยมันแซ่บไปละโหยบูชาเทวดาจนไฟไหม้เฮือนอำเภอวานอนนิวาสไฟไหม้เรือนเมื่อกี้นี่เพิ่นคงคาดจะจุดธูปจุดเทียนบูชาหลายเจ้าของหนีลืมเทวดากับประมอดให้เลยบัดนี้แห่งแลนหนีก่อนหมู่ที่เรามาที่นี่เราไม่ค่อยได้จุดธูปจุดเทียนเพราะมันเสียเวลาอยากจะบอกท่านทั้งหลายนิเพทปรารามนี่ไม่จำเป็นต้องเอาธูปเอาเทียนมาบูชามาถวายธูปนั้นมันทำลายบรรยากาศนะมีพิษนะต่อไปนี้พระสงฆ์ต้องระวังอาจจะตายเอาง่ายๆเดี๋ยวนี้มีพิษนะคนต่างศาสนาต่างลัทธิอยากจะฆ่าเราเขาไม่ได้ยากเลยเอาธูปนี้มาถวายรู้ไหมว่าในนี้มีอะไรจุดขึ้นทีเดียวหาวงาจังหน่อยก็กองก้นกูจูดบาดนี้ตายย้อนทูบนี่บ่งเมื่อที่ไปเพราะฉะนั้นก้าวล่วงไปได้แล้วประเทศไทยหมดเงินวันหนึ่งนี่แหละหลายสิบล้านซื้อมาเผา อาตมาไม่ไปประเทศอินเดียเพราะถูกเมาเวียนหัวเนี่ยเทียนก็เลิกเอามาถวายได้นะเอาหลอดไฟฟ้ามากับสายไฟวัดอื่นๆคือกันนี่วัดทุ่มพนังสำราบจุนี่งามเขาพรรษาละโพนบนบ่มีปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีไปซื้อเทียนพรรษาเล่มแล้วเป็นพันสองพันก็มีเขาแกะสลักไปแล้วเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายที่ล่วงลับไปแล้วสิ้นกาลนานเทินไม่มีประโยชน์ยังเลยไม่มีความสุขอย่างเลยควรที่ว่าเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อไม่เป็นความสุขเพื่อความจิบหายไวบอดเงินข้าพเจ้าเฉยๆสิ้นกาลนานเทินไม่ได้ใต้นี่แล้วแล้วมันจะมีประโยชน์อีกอย่างเอาไปกองเต็มที่หนึ่งบัตรบัตรงามเพิ่นเอาบุญบ้านบุญเฮือนบุญโรงเรียนบุญศาลากลางบ้านมาเลยได้บัตรในขามับมับอาจารย์ครับป่ะวะขอน้อยขอหลอดยืมหลอดไฟฟ้านี่ป่ะวะขอยืมสายไฟไปพร้อมเลยป่ะวะไมโครโฟนพร้อมเครื่องขยายเสียงพร้อมป่ะวะบ่เห็นว่าขอน้อยขอยืมเทียนนี่บ่เห็นว่าจะเครือบัตรเนี่ยมันงามพรรษาปัญหาจะเทียนไปถวายพระเลิกได้แล้วให้โรงงานเทียนเจ้งโลดนี่เห็นมันนี่ใต้สำราบอยู่นี่บ่มีควรพร้อมก็อย่าเอามาแต่หลอดได้แล้วเอาสายมันมานำนี่จะหลอดมันก็ใส่บ่ได้อีกแล้วมันจะสิเป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายนี่เห็นหุงบดหมู่นี่ล่องหม้อแล้วใต้เทียนมื้อตีนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่พวกเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องมีปัญญาอันไหนมันเหมาะอันไหนมันควรอันนี้มาละคะหน่อยยืมหลอดไฟในบัดมาทรงพระบาทมันแตกไป3อันเด้อคะหน่อยพระบาทมาซื้อมาแทนของผมได้ไม่สั่งผมมาขอยืมเทียนเนี่ยยังบ่ฮอดที่บ่ให้ใส่นะเอาไปโลดบ่มาทรงก็ได้นี่จําไว้ศรัทธาถึงขนาดว่าเทวดาก็ดีมารก็ดีพรหมก็ดีสมณะพราหมณ์ต่างศาสนาจะเอาเงินมาจ้างกี่แสนล้านไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงเพราะมั่นใจในปฏิปทาของตนเองเชื่อมั่นในกรรมเขาบอกว่ามาเข้าศาสนาของฉันมาอ้อนมาวอนมารับแสงมารับของเบื้องบนแล้วท่านจะหายทุกข์หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเคาะเข้าหัวแหละพระพุทธเจ้าว่ามหันตโรกาลิขโหยังโสภาเลหิกายะทุจริตังวจีทุจริตังมโนทุจริตังกาลิตวาที่แท้เคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงคือความโง่ครับของคนโง่คือคนพาลกระทํากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตนั่นแหละเคราะห์ทำอย่างนี้มาเสียเคาะด้วยนี่มานั่งกันสลาบอยู่นี่มาเสียเคาะได้นี่ไรมาเสียเคาะมาสู่ขวนเอิ้นขวนเจ้าของผ่องเมื่อฮอดบ้านเพราะว่าฝันพอดีเขาจะมาเคาะอยู่หูนเคาะอยู่เสาเรือนเคาะอยู่บันไดบ้านเคาะอยู่ประตูเคาะอยู่ก้อนเสาเคาะอยู่ขีบไฟเคาะหมู่เว้นเข็นมือเสาเป็นบักไปเอิ้นพ่อใหญ่มาแล้วบัดนี้ท้องหนาง่วงเราก็แห้งมักแล้วอยากให้เคาะหลายๆผู้ขาพาดบาถือหนังสือกล่อมทงหนังงัวมากะแซงแซะแซงแซะสุนันตูโพนโตเยเทวาปรมาอินทาพมานดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายจงมาหับเอายังคันเพิงคันเทียนเจ้าโศกเจ้าเสือเจ้าตาตาเมื่อดีมันอยู่เคาะมือไปเอาเงินเข้าไปจ่อยเคาะคือเก่านี่ประโยชน์ยังเลยคอยก็แห้งได้เจ้าจักระบุงพุทธสาวิกาทั้งหญิงทั้งชายที่เชื่อฟังพระศาสดาประพฤติธรรมมาถึงขั้นนี้ชื่อว่าแก้วกล้าในทางจริยธรรมเอาจะยกตัวอย่างลดลงมาหน่อยถ้ายังไม่ถึงขนาดนี้มันมีเครื่องวัดนะเครื่องวัดความเข้มแข็งและความอ่อนแอถ้ายังไหว้ผีไหว้เทวดาไหว้เจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขายังถือเลิกพานาทีวันจมวันภูพระสุขเข้าพระเศร้าแท้จำแนกเหตุเกิดอาเพศเคาะลมสุมราศีแสดงว่ายังไกลห่างมากเลยเห็นว่าเพิ่นมาสวดเปล่าเปล่าอยู่นี่คนกรุงเทพก็เฮาเนี่ยจักไผสิฉลาดหรืองูกว่ากันเอาพระพุทธรูปมานิมนต์พระผู้ใหญ่มาสวดสวดหยังล่ะบัดนี้ส ชยันโตนี่นี่น้อยมื้อนี้ก็ได้อยู่นะชยันโตนะชยันโตมพรติยามุเลสากยานังนันทิวัฒโนแปลว่าหยังตักไปถึงบ่นึงว่าสุนัขขัดตัง